सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी हल्ला पहला कार सेवा एक ओंकार सत गौर प्रसाद जल कहा चिलकना कोटम कालड़ी मास उत्या जूठ न उत्तरा जे सौ तो बाते उज्जल कहा चिलकना कोटेम कालड़ी मास तोतिया जूठ न उत्तरा जे सौ तो बाते सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चलाना जिथा लेखा मंगिया जिथा खड़ी दिसाना रहाओ कोठे मंडप माड़िया पास हो चितविया तठिया काम न आवनी विच हो सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन कोट कोट जिया खावाने बग्गे ना कहियान सिम्मल रोख शरीर मैं जन देख पुलान से फाल काम न आवनी ते गुण मैतान हन अंदुलै पार उठाया दुग्गर वाट बहुत अखी लोड़ी नाला हो चाड़ लंगा केत चाकरिया चंगे आईया अवर सियान पकेत नानक नाम संभाल तो बद्दा शुट है जित चाकरिया चंग आईया अवर सियान पकेत नानक नाम संभाल तू बद्दा शुट है जित वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सूही महला पहला घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटेम कालड़ी मास तोतिया झूठ न उतरा जे सौ तोवा तिस